Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Daha önceki derslerimizden az önce de arkadaşımıza söylediğimiz gibi yani ya kaydedilmemişti bir şekilde, bazen mümkün olmadı çünkü, veya kaybedilmiş de olabilir. İşte bu dersleri telafi edeceğiz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane dersimiz var. Yani 5 hafta nasip olursa benim düşündüğüm ilk dersimizi, yani namazdan önceki ilk dersimizi, o önceki kaybolan dersleri telafi etmek için, en azından boşluk kalmaması için ayıracağız. Diğer dersimizi de kaldığımız yerden Nisa suresinde devam edeceğiz inşallah. Bugün ilk kayıp dersimiz diyelim veya tekrar edeceğimiz ders 53 ile 62. ayet-i kerimeleri, Bakara suresinin 53 ve 62. ayet-i kerimeleri. O zaman için sayı olarak, ders sıralaması olarak 15. derse tekabül ediyor. Bakara suresinde biz sureye girişi yaparken hatırlayanlar olacaktır. Demiştik ki Bakara suresi Medine döneminde inen bir sure olarak, özellikle İsrailoğullarının da o dönemde Müslümanların hayatında çeşitli şekillerle, özellikle de olumsuz yönleriyle önemli bir rol oynadıkları için, Kur'an-ı Kerim de adeta onların olumsuz faaliyetlerini boşa çıkarmak ve bu manada da bir taraftan müminleri irşad etmek, diğer taraftan müminlere İsrailoğullarına benzememeleri noktasında uyarıda bulunmak üzere onlardan uzun bölümlerden bahsedildiğini görüyoruz. İşte 49. ayet-i kerime bu bahsin duraklarından birisiydi. Orada ayet-i kerime şöyle başlıyor. İsrailoğullarına olan Allahü Teala'nın geçmişteki nimetlerini hatırlatarak başlıyor. Diyor ki: "Ve iz neccaynakum min ali firavna yesumunukum su'al azab ila ahiril ayet." Hatırlayın ki diyor, sizleri Firavun hanedanından kurtarmıştık. Onlar size en kötü bir azabı yapıyorlardı. En kötü işkenceleri, zulümleri tattırıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Yuzebbihuna ebnaakum ve yestahyuna nisaakum. Oğullarınızı, erkek çocuklarınızı kesiyorlardı, boğazlıyorlardı. Kız çocuklarınızı da diri diri bırakıyorlardı. Niçin? Gerektiğinde onları hizmetçi ve cariye olarak kullanmak için. Erkeklerini öldürüyorlardı. Kendilerine karşı kimsenin koyacak bir güçleri olmasın. Savaşçılarını öldürüyorlardı. Ve böylelikle İsrailoğullarını zaafa uğratıyorlardı. Cenab-ı Allah ise onları bu azaptan kurtarmıştı, bu işkencelerden kurtarmıştı. Kimin vasıtasıyla? Musa Aleyhisselam'ın önderliğiyle, Musa Aleyhisselam'ın onlara rehberliğiyle. İşte bu nimetlerin sayılmaya devam ettiği bir ayet-i kerime de 51. ayet-i kerime diyor ki: "Hatırlayın o zamanı ki ve iz va'adna Musa 40 leyle." Musa ile biz 40 gece sözleşmiştik. 40 gece. Niçin? İsrailoğulları Mısır'dan çıktıklarında Musa Aleyhisselam kendilerine Cenab-ı Allah'ın kendisine ilahi bir kitap vereceğini, bu ilahi kitapla onlara hayatlarını, inançlarını, kısacası dinlerini nasıl öğrenip nasıl düzenleyeceklerini anlatan bir kitap indireceğini söylemişti. Yola çıktıktan sonra İsrailoğulları dediler ki, nerede senin bize vaat ettiğin kitap? Nasıl gelecek, nasıl inecek? İşte onun için Cenab-ı Allah bir taraftan şunu hatırlatıyor. Evvela Allahü Teala kimsenin keyfine göre mukadderatını ne yapmaz? Cereyan ettirmez. Allah neyi takdir ederse kendi hür iradesiyle takdir eder. Birileri istediği diye haşa Allahü Teala bir iş yapmaz. O hikmetsiz bir iş yapmaz. Zamanı gelmeden hiçbir iş yapmaz. Müminler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek der. Eğer Allah'ın kaderine müdahil olmak manasına istekleri kabul edilecek kimseler olsaydı, Allah yolunda sıkıntı çeken, eziyet çeken müminlerin isteklerinin yerine gelmesi lazımdı. Oysa müminler türlü sıkıntılar çekiyorlar, peygamberlerle beraber çekiyorlardı. Allah'ın yardımı ne zaman, niçin gecikti diyorlardı. Allahü Teala iyi madem şimdi istiyorsanız şimdi göndereyim demiyor. Ya ne diyordu? Allah'ın yardımı pek yakındır. Acele etmeyin diyordu. Sabredin. İşte burada da Musa Aleyhisselam Allahü Teala Kur'an-ı Tevrat'ı Şerif'i öyle İsrailoğullarına istedikleri zaman vermedi. Musa Aleyhisselam da ne zaman olacağını bilmiyordu. Ama böyle bir kitap müjdesini önceden Cenab-ı Allah'tan aldığından ötürü o da onlara bu hayırlı müjdeyi vermişti. Gerçekten de büyük bir müjde. İşte bu bakımdan Musa Aleyhisselam ile Cenab-ı Allah ona sözleşmiş, söz vermiş ve 40 gece Musa Aleyhisselam mikatta kalmıştı. Bunlar önceki bahisler. Bugünkü dersimizin mevzuu ise 53. ayeti kerime ile başlıyor. Diyor ki o 40 gece sözleşildikten sonra Estaizu billah ve iz ateyna Musa'l kitabe vel furkana leallekum tehtedun. Hatırlayın bir de o zaman ey İsrailoğulları, sizin üzerinizde Firavun'dan kurtardım, şuradan kurtardım, denizden kurtardım, değil mi? Öldürülmekten kurtardım, çoluk çocuğunuzu o zillet altında tutan azaptan kurtardım. Musa ile 40 gece Tevrat üzere, Tevrat'ı vermek üzere sözleştim. Şimdi de şunu hatırlayın. Musa'ya kitabı ve Furkan'ı hidayet bulmanız ümidiyle vermiştim. Hidayet bulasınız diye, hidayet bulmanız ümidiyle vermiştim. O kitaba uysanız hidayetinizi bulursunuz demek istiyorum. Bütün bu hatırlatmalar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşayan ve davası bir peygamber olarak Musa Aleyhisselam'ın davasına benzeyen, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına karşı bu tutumları takılmamaları gerektiğini anlatmaktır. Yani burada bir defa şunu söylüyor Cenab-ı Allah onlara. Bir, bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilen kitap sizin için alışılmadık, bilinmedik bir şey değildir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği sizin için alışılmadık, bilinmedik bir şey değildir. Siz peygamberliği de bilirsiniz. Allah'ın kitap indirme hadisesini, gerçeğini de bilirsiniz. Bütün bunları bildiğiniz halde niçin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine ve onun size tebliğ ettiği ve kabul etmeye davet ettiği kitaba karşı çıkıyorsunuz? Bu İsrailoğullarına verilen mesaj. Kur'an'ın birinci derece muhatabı olan ümmeti Muhammed'e verilen mesaj ise Kur'an ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam daha önce benzeri görülmedik gerçekler değildir. Muhammed'in peygamberliğinin de benzeri gelmiştir. Ve diğer kavimler bunu biliyor. İşte siz vaktiyle kendilerine çok itimat ettiğiniz, kitap ehlidir diye kendilerini tebcil ettiğiniz, özellikle Medineli Ensar'a hitaptır bu manasıyla, tebcil ettiğiniz, bir şeyler bildiklerine inandığınız, İsrailoğulları da bakın bu gerçeğe karşı çıkamıyor. Bunu inkar edemiyor. Ne münasebet, ne Musa var, ne Tevrat var, ne böyle bir olay olmuştur diyemiyorlar. Bunca nimetler. Bu da dolayısıyla ümmeti Muhammed'e verilen mesaj. Yani İsrailoğullarına deniliyor ki, sizin geçmişleriniz arasında iman etmeyenler oldu. Bunca nimetin kıymetini, değerini bilmeyenler oldu. Siz bu nimetlerin değerini bilin, kıymetini bilin. anlayın, inadınızı bırakın, iman edin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da bu noktayla paralel olarak sizin de imanınız, Risalete olan imanınız, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a olan imanınız kat be kat artsın. Çünkü şuna dikkat edin, Musa'yı gerekçe göstererek, Tevrat'ı gerekçe göstererek çağdaşınız olan İsrailoğullarına bu kitaba iman etmelerini söylüyorum. Ve onlar böyle bir gerekçeye itiraz edemiyorlar. Bu çok önemli bir can alıcı bir nokta. Kitabı verdik, Furkan'ı verdik. Kitap ve Furkan Cenab-ı Allah'ın Peygamber Efendimiz dahil olmak üzere indirmiş olduğu bütün kitapların, ilahi kitapların ortak adı ve niteliğidir. Kitap, ilmin, ahlakın, medeniyetin, kısacası insanlık adına hayrın, bütün hayrın kaynağı kitaptır. Kitap da kitabetten geliyor. Yazmak. İlmin esası çünkü onunla başlıyor. İlmin başlangıcı odur. Yazı yazarak ilim tahsiline başlanılır, öğrenilerek ve yazılarak ilim kalıcı hale getirilir. Yazılarak ilim kalıcı hale getirilir. Onun için kitaba kitap adı verilmiş. Kur'an-ı Kerim'in kalıcılığının vesilelerinden, sebeplerinden birisi, yollarından birisi de yazı ile geçirilmesidir, kayda geçirilmiş olmasıdır. İlmin esası budur. Okuma yazma bilmeden ilim sahibi olmuş olanlar sadece peygamberlerdir. Öbürleri kulaktan dolma bilgidir. Eğer okuma yazma kitap yoluyla bilgi sahibi olunmamışsa kulaktan dolma bilgidir. Nereye kadar gidebilirse o kadar. Ona ilim demek kolay kolay mümkün değildir. Furkan. Furkan kökü ferakadır. Bir şeyi ortadan ayırmak demek. Ortadan ayırmak. Onun için Türkçe'de galiba yiv diyorlar. Saçı ortadan bölmeye Arapça'da ferk deniliyor. Saçını taradığınız zaman ortadan bölerseniz, benim olmadığı için yapamıyorum. Ama ona fark deniliyor. Fark. Saç ortadan ayrılıyor. Saçın bir tarafı, bir bölümü bu tarafa, öbür bölümü öbür tarafa konuluyor. İşte ona niçin birbirinden ayrılıyor? Kitap ne yapıyor? Kitap da ortadan bölüyor. Bu haktır diyor, bu da batıldır. Dile getirdiği hakikatlerle, ortaya koyduğu ölçülerle, bütün peygamberlere indirilen kitapların en önemli fonksiyonu bu oluyor. Bununla ortaya çıkıyor. Evvela inanç dünyamızda neyin hak neyin batıl olduğu şekilleniyor. O kitabı okuduğumuz zaman, ondan sonra ameli hayatımızla alakalı düşüncelerimiz, yaklaşımlarımız, ahlakımız, ilişkilerimiz vesaire ile ilgili olarak neyin hak, neyin batıl olduğu ortaya çıkıyor. Kitap olmadan bunlar olmuyor. Kitap olmazsa ne olur? %100 hak olduğu belirgin olan hususlarda bile ihtilaf olabilir. Çünkü ben derim ki kardeşim, bu sana göre doğrudur. Bana göre hiç doğru değil. Bana göre de doğru budur. Sen beni neyle ilzam edeceksin? Ben seni neyle ilzam edeceğim? Yani sana nasıl sana karşı delil ortaya koyabileceğim? Sen de kabul edebileceğin? Ortada hakkı dile getiren bir ölçünün olması lazım. Hakkın şaşmaz bir ölçüsünün olması lazım. Bunu da kim yapacak? Allah'ın kitabı ve bunu insanlara kim aktaracak? Peygamberler aktaracak. Peygamberlerden sonra kim aktaracak? Peygamberlere gerçek manada mirasçı olanlar aktaracak. İlim adamları aktaracak. Onların vazifeleri de peygamberlerin vazifelerinin bir benzeridir. Vahiy almanın dışında alimler her yönüyle peygamberlere benzemeye çalışmakla yükümlüdürler. Peygamber bu hırsızlığı yapan kızım Fatıma dahi olsaydı elini kesecektim demişti. İlim adamının da Allah'ın hükmü söz konusu olduğu zaman öz evladını dahi kayırmamasını bilmesi lazım. Peygamberler Allah'ın dini için ücret istememişlerdi. İlim adamının sakın ilmini paraya dönüştürmek gibi bir hevesinin olmaması lazımdı. Ben size Allah'ın dinini anlatıyorum. Arkasından bunun karşılığını isteyecek olursam bu hiçbir şekliyle peygamberin mirasıyla bağdaşan bir hadise olamaz. Veya her bir başkası. Dinin tebliği, dinin anlatımı, dinin hükümlerinin belirtilmesi mukabilinde ayrıca ücret istemek peygamberlerin mirasında olan bir şey değildir. Bu budur. Peki ne yapar kitap ve Furkan? Hidayeti sağlar. Hidayet bulmanız ümidiyle bunları size verdik diyor. Bir diğer nimet 54. ayet-i kerimede. Ve iz kâle Musa li kavmihi ya kavmi innekum zalemtum enfusekum bittihazikumul icle fetubu ila barikum faktulu enfusekum zalikum hayrun lekum inde barikum fetâbe aleykum innehu huve tevâbur rahim. Musa aleyhisselam Cenab-ı Allah'la 40 gün sözleşmişti ya Tevrat'ı almak üzere. O süre zarfında Harun aleyhisselamı İsrail oğulları arasında vekili bırakıyor. Diyor ki ona İhlufni fi kavmi. Kavmim arasında bana halef ol. Benim yerime İsrail oğullarının İdaresinden sen sorumlusun. Onların sırat-ı müstakim üzere yürümelerinden sen sorumlu olacaksın. Samiri ne yapıyor? Samiri bir altın buzağı yapıyor ve diyor ki yüzsüz bir şekilde "Hâzâ ilâhukum ve ilâhu Musa fenesî." Haşa. Sizin ilahınız işte budur. Bu aynı zamanda Musa'nın da ilahıdır. Musa unuttu. Neyi unuttu? İlahlığının bunu olduğu mu yoksa turda kaldı da size geri dönmeyi mi unuttu? Orası belli değil. İki mana da verilmiş çünkü. Fakat önemli olan burada söyleyeceğini söylüyor. Bu sizin ilahınız ve Musa'nın ilahı diyor. Neuzubillah. Bunun üzerine kalplerinde eğrilik olanlar arasından tapanlar oluyor. Harun aleyhisselam çok ciddi bir şekilde müdahale etmeye kalkışıyor. Musa aleyhisselam niçin diyor buna müsaade ettin sorduğu zaman döndükten sonra Harun aleyhisselamın verdiği cevap çok ilginç. Tabii Musa aleyhisselam hiddetli. Hem de Allah'ın hudutlarının, tevhidin, bir peygamber onun için gelir. Tevhidin mücadelesini vermiş, bunlar tevhidi inkar etmiş buzağıya tapıyorlar. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselamı sakalından, saçından tutup çekiştiriyor. Nasıl buna müsaade ettin diyor adeta. Diyor ki Harun aleyhisselam, yebne umme. La ta'khuz bi lihyati ve la bi ra'si. İnnel kavme istad'afuni ve kadu yaqtulunani. Ey anamın oğlu. Anne baba bir kardeşler. Annenin şefkati galip olduğu için Musa Aleyhisselam'ın kalbindeki merhameti bir an önce galeyana getirsin. İstiyor ki vazgeçsin. Saçımdan sakalımdan tutup beni çekiştirme diyor. Kavmim önce beni zayıf buldular. İstad'afuni. Ben gerçekte zayıf değilim tevhid konusunda. Çünkü mümin zayıf değildir. Hele bir peygamberdir o. Onlar beni zayıf zannettiler, zayıf buldular. Ve az kalsın beni öldüreceklerdi. Ben diyor, İsrail oğulları arasında tefrika düşürdün. Tefrika düşürdün, benim sözüme riayet etmedin. Diyeceğinden de korktum diyor. Ama ben bunların hiçbirisini yapmadım demek istiyor. İşte bu 54. ayet-i kerime bu hadiseye temas ediyor. Bu anlattıklarım Kur'an-ı Kerim'in bir başka suresinde. Diyor ki hatırlayın o zamanı ki Musa kavmine şunları söylemişti. Ey kavmim sizler buzağıyı ilah edinmekle kendi nefislerinize zulmettiniz. Buzağıyı ilah edinmekle kendi nefislerinize zulmettiniz. Elbette. En büyük zulüm şirktir. Onlar bu zulmü işlediler maalesef. Fetubu ile bariikum. Bu sebeple böyle bir zulmü işlediniz. Kime karşı işlediniz bu zulmü? Sizi yaratana. Dolayısıyla sizi yoktan yaratana tevbe ediniz hemen. Fetubu ile bariikum. Nasıl olacak bu tevbe? Her bir günahın yerine göre tevbesi var. İsrail oğullarının da yükümlülükleri ağırdı. Onun için Cenab-ı Allah bizlere bu mübarek surenin yani Bakara suresinin sonunda Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezina min qablina diye dua etmemizi öğretiyor. Rabbimiz bizden öncekilere yüklettiğin ağır yükümlülükler gibi bize de ağır yükümlülükler koyma diyor. İşte bu böyle bir ağır yükümlülük. Nasıl? Fetubu ila bariikum faktulu enfusekum. Sizi yaratana tövbe ediniz. Bunu da kendi nefislerinizi öldürerek gerçekleştiriniz. Bunun nasıl gerçekleştiği konusunda müfessirlerin farklı görüşleri var. Kimisine kim öldürülecek tabii o günahı işleyenler. Kim müfessire göre ayet-i kerime lafzından anlaşılan herkesin kendi kendisini öldürmesidir. Buzağa tapınıp da tövbe etmek isteyen tövbesinde samimi olduğunu ispatlamak üzere kendi kendisini öldürecek. Bu Allah'ın emri olduğu için bu hiçbir zaman insanın kendi kendisini öldürmesi demek olan intihar ile alakalı bir hadise değil. Bu Allah'ın emriyle olan bir şey. Bu bir. İkinci açıklama, müminler şirk koşanların kellesini uçurdu. Buzağa tapmış olanlar müminlerin önüne çöktüler. Bu da onlara ağır bir imtihan. Niçin? Sizin de ağır imtihanınız, bu ağır imtihanınızın sebebi onlar vaktiyle şirke düştüklerinde yapmanız gereken onları bu kötülükten vazgeçirmek konusunda üzerinize düşen mesuliyeti yapmamışsınız. Bu da öldürmek suretiyle muvahhid kalmış olmakla birlikte onlara gereken tepkiyi göstermedikleri için ağır bir imtihan olarak böyle bir mükellefiyet olarak verilmiş olabilir. Eğer bu şekilde olmuşsa. Velhasıl bu günahın işlenmesinden tevbe böyle olmuştu. Kendisini ölmeye ya kendisini öldürecek veya öldürene teslim edecek. Ağır bir imtihan gerçekten. Ümmeti Muhammed olarak gerçekten Allahü Teala bizi böyle ağır yükümlülüklerle tabi tutmamış. Faraza, maazallah, bir kimse imanından sonra irtidad edecek olursa, ölüm cezasına uğratılmadan önce tövbe etme imkanı olabilir. Bir kimse bir şekilde şirk koşarsa ondan tövbe edebilir. Tövbe öyle öldürülmesini de gerektiren bir hadise değildir. Bu ümmeti Muhammed'e olan bir yükümlülüktür. Şu anda net olarak hatırlamıyorum ama zannederim bazı İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'de hani diyorlar ya bazıları, efendim dinden dönmenin cezası Kur'an-ı Kerim'de açık açık yoktur. Birçok İslam fukahası Kur'an'dan da bu ayeti delil gösterirler. Mürteddin öldürüleceğine tövbe etmediği takdirde, tövbe etmediği takdirde, burada öldürme tövbenin bir cezası. Tövbe etmese mürteddin öldürüleceğine bu ayeti kerimenin işaret ettiğini söyleyenler de vardır. Kendinizi öldürün. Zalikum hayrun lekum inde bariikum. Böyle yapmanız sizin yaratıcınız nezdinde, sizi yaratan nezdinde sizin için daha hayırlıdır. Tabii Cenab-ı Allah'ın hükümlerine bizim aklımız ermeyebilir. Kendimi öldürmenin Cenab-ı Allah için bir faydası elbette yok. Cenab-ı Allah da zaten onu söylüyor. Sizin için daha hayırlıdır. Niçin? Kafir olarak yaşamaktansa tövbe etmiş bir mümin olarak ölmek gerçekten imanın aklı, yani iman ile şekillenmiş, imanın doğrultusunda çalışan bir akla göre elbette ki daha hayırlıdır. Bir saniye kafir olmanın, küfürde kalmanın vebali, ömrü billah yüzlerce yıl elde edilecek dünya nimetlerinden çok daha ağırdır. Hiç kıyas edilmez. Çünkü Cenab-ı Peygamber bir hadis-i şerifinde diyor ki, dünya hayatında en çok nimet görmüş olan kimse, ahirette getirilecek, cehenneme diyor bir defa daldırılıp çıkartılacak. Nasıl sen nimet namına, iyilik namına bir şey gördün mü diye sorulacak. O da yemin edecek. Vallahi rahat, huzur, nimet namına hiçbir şey tatmadım ben diyecek. Unutacak mı? Hayır. O gördüğü, o dalıp çıkarılmayla gördüğü azap, dünyadaki bir ömür boyu nimet, sağlık, afiyet içerisinde geçirdiği o nimetleri ona ölçecek, kıyaslayacak, bunun kıymeti yok ki diyecek. Bundan söz etmeye değmez ki diyecek. Buna karşılık dünyada her türlü meşakkati çekmiş, en zor ve sıkıntılı bir hayat sürmüş olan birisi de getirilecek diyor, cennete diyor bir daldırılıp bir çıkartılacak. Ona sıkıntı namına sen de bir şey çektin mi denilecek. O da Allah'a yemin ederim hiçbir sıkıntı çekmedim diyecek. O gördüğü nimet, o anlık nimet, o nimetin azameti ona bir ömür boyu çektiği her türlü ızdırabı, sıkıntıyı, zulmü, işkenceyi, mihneti unutturuverecek. Niçin? Çünkü o bütün bu zorluklara Allah'ın dinine bağlı olduğu için belki uğratılmıştı ve Allah'tan geldiğine iman ettiği için bunlara ne yapmıştı? Katlanmıştı. Bir anlık nimet bir ömür boyu sıkıntıyı unutturuveriyor. Bir anlık cehennem azabı bir ömür boyu rahatı, huzuru, nimeti, sıhhati, afiyeti unutturuveriyor. Onun için sizin diyor tevbe etmenizin neticesinde veya tevbe etmek amacıyla kendi kendinizi öldürmeniz Rabbinizin nezdinde sizin için daha hayırlıdır. Fetâbe aleykum. Sonunda o da sizin tevbenizi kabul etti. Çünkü siz tevbe ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimeler ve dolayısıyla bunu okuyan bizler ne kadar adil olduğu görülüyor, ortaya çıkıyor. İsrailoğullarının sadece kötülükleri sayıp dökülmüyor. Yaptıkları bu gibi güzel halleri de anlatılıyor. Çünkü gerçekten kendisini ölüme teslim etmek, tevbe etmek amacıyla büyük bir imanın göstergesidir. Çok büyük bir hadisedir. Kendi kendimize düşünelim. Gerçekten büyük bir hadise. Çok büyük bir teslimiyet. Ve bunu gösterebilmişlerdi. İnnehu huve't-tevvabur-rahim. Çünkü o tevbeleri çokça kabul eden tevvaptır ve tevbe öncesi işlenmiş olan günahları mağfiret edip bağışlayan son derece rahimdir, merhametlidir. Tebelli kapatıyorum. Nimetler devam ediyor. 55. ayet-i kerimede. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً. Aman yarabbim. Böyle nasıl diyelim, pervasızca, cesaretin de ötesinde bir şey. Pervasızca bir istek. Hatırlayın ki ey Musa, bizler Allah'ı ayan beyan, açık seçik görmedikçe sana iman etmeyeceğiz demiştiniz. Bu kadar pervasızca bir istek olur mu? Kendi çapını hiç düşünmüyor musun? Senin ifadelerindeyse havsalan ne ki? Allah'ı görmeyi hem de dünya şartları içerisinde dünya gözüyle isteyebiliyorsun. Senin gözün doğrudan doğruya güneşe bile bakamıyor. Ya gözlük takarsın veya gözünü önüne eğer öyle geçersin. Başka türlü yapamazsın. Bu tabi bir pervasızlık. Kendini bilmezlik. Had bilmezliktir. İnsan nedir? Allah ile alakası nasıldır? Bilinmediğinin de bir göstergesidir. Yani bir cehaletin de ifadesidir böyle bir istek. Sen Allah'ı görelim derken ne yaptığının, ne söylediğinin, Allah'ı yaratılmış mahlukata benzetmiş olduğunun farkında mısın? Açık açık görelim. Niye açık açık görebilirsin? Şu mikrofonu görürsün, etrafındaki eşyayı görürsün. Varı yoğu görürsün, var olanı görürsün. Ve onun senin görmene uygun bir halde olması şartı var. Senin görmeni rahatsız edecek bir şekildeyse göremez. Ve sen Allah'ı bir eşya gibi, haşa, görmek istiyorsun. Musa gibi bir yüce peygamberden bunu istemek. Herhalde küstahlık denir buna yani. Küstahlığını gösteriyor. Yani diyor, geçmişleriniz bunları yaptı. Yaptıkları güzel işler var, tevbe ettiler. Ey İsrailoğulları, siz de tevbe edin, Muhammed'e karşı durduğunuz yeter. Kur'an'a karşı direndiğiniz yeter. Müslümanları birbirlerine düşürmek için uğraştığınız yeter. Münafıklık ettiğiniz yeter. İslam toplumunu gelişmekte, kurulmakta olan İslam cemiyetini ifsad etmek için elinizden geleni yaptığınız yeter, artık tövbe ediniz diyor. geçmişlerin tövbesinin hatırlatılması bu. Bütün günahlarınızı da affedeceğim diyor. Tövbe etmeniz şartıyla. Peki o zaman ne oldu? فَاَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Göz göre göre yıldırım geldi sizi çarptı. Niçin? Çünkü sen Allah'la konuştuğuna göre biz de Allah'ı görelim. Yıldırım göz göre göre diyor geldi sizi çarptı. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ Sonra o yıldırımla öldüler ya. Ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik. Bu da Allah-u Teala'nın onlara gösterdiği bir mucize. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Şükredersiniz diye. Diyeceksiniz ki Ya Rabbi senden af ve mağfiret dileriz. Büyük bir küstahlık yaptık. Cezamız olarak bize yıldırım gönderdin, çarpıldık. Şimdi lütfedip bizi tekrar imtihan dünyasına getirdin. Bizim dünya ile alakamızı kesmedin. İmtihanımızı sona erdirerek kafirler olarak canımızı almadın. Bundan dolayı sana şükürler olsun dersiniz ümidiyle bunu yaptık diyor. Dersiniz ümidiyle bunu yaptık. Peki tövbe edenler oldu mu? Muhtemelen olmuştur. Çünkü böyle bir hadiseyi gördükten sonra bilemiyoruz tabii hepsi mi, bir kısmı mı, ne kadarı orası da bilemiyoruz. Ama bir önceki ayet-i kerimede anladığımız kadarıyla buzağa tapanların hepsi tövbe etmiş ve kendilerini ölüme teslim etmişlerdi. Muhtemelen burada da ciddi bir tövbe hadisesi, Cenab-ı Allah'a dönme ve şükretme hadisesi olmuştur. 57. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bir diğer nimet daha hatırlatıyor onlara. Çünkü yine hatırlayacağınız üzere demiştik ki bu bölümler İsrailoğulları üzerindeki Cenab-ı Allah'ın nimetlerinin sayılıp döküldüğü nimetlerdir. Bölümlerdir ve onlarla Peygamber Efendimiz'e ve Kur'an-ı Kerim'e iman etmeleri hatırlatılmaktadır. Ve zallalna aleykumul gamam. Nerede? Biliyorsunuz Tih sahrasında kaldılar. Yolda Kızıldeniz'i geçtikten sonra Sina çölünde yol alırlarken Cenab-ı Allah onlara gölgelik olarak bulut halketti. Onların yürüdükleri kadar yürüyor, durdukları yerde duruyordu. Büyük lütuflar bunlar. وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى Çölde ekin ile, ziraatle, bilmem neyle vesaireyle uğraşma imkanları yoktu. Çünkü her şeylerini bir gece içerisinde bırakıp çıkmışlardı. Hiçbir şeyleri yoktu. Hiçbir şeyleri yoktu. Ve sizin üzerinize diyor, menni yani kudret helvasını ve selvayı yani bıldırcın kuşlarını da yiyesiniz diye indirmiştik. Ve demiştik ki, kulu min tayyibati ma razaknakum. Size verdiğimiz hoş ve temiz rızıklardan yiyiniz dedik. Ve ma zalemuna velakin kanu enfusuhum yazlimun. Bize zulmetmediler. Onlar bunca dengesizlikleri, densizlikleri, imanla bağdaşmayan, hele hele bunca nimetlerle bağdaşmayan, bunca yanlışlıkları yaparken bize zulmetmiyorlardı. Kendi kendilerine zulmediyorlardı diyor. Gerçekte öyle. Nimetler devam ediyor sayılmaya. وَاِذْ قُلْنَ دْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ Çölde uzun süre kaldılar. Devam ediyorlar yollarına. Cenab-ı Allah onlara alışmışlar ya yerleşik hayata. Yerleşik hayata geçmek için bir şehir gösteriyor. Buraya girin deniliyor. Bugünkü Kudüs'ün yakınlarında Eriha şehri. Bu kasabaya girin. Fekulû minha. Orası ziraata elverişli bir yer. Oranın ürünlerinden, mahsullerinden yiyin. Haythu şi'tum. Ragaden, rahatlıkla, sıkıntısız olarak, istediğiniz gibi yiyin. Vedhulul bâbe succeda. Ve kapıdan secde edenler olarak giriniz. Allah-u Teala diyor ki kısacası bu buyruklarda, her vesileyle benim ilahınız ve Rabbiniz olduğumu unutmayın, kendi kulluğunuzu da hatırlayın. Bunu hatırınızdan çıkarmayın. Bu, tarih boyunca gelmiş bütün peygamberlerin ortak mesajıdır. Allah'a kul olduğunu, Allah'ın kulu olduğumuzu unutmayacağız. Ve kulu hittatun ve hitta diyiniz. Yani ya Rabbi günahlarımızı dök. Yani bir çeşit tövbe ve istiğfardır bu. Tövbe ve istiğfar ediniz. Biz de ne yapacağız? Nagfir lekum hatayakum. Bu dediklerimizi yaparsanız biz de size günahlarımızı mağfiret edeceğiz. Ve senezidul muhsinin. Bu kadarla da kalmayacağız diyor. İhsan edenleri, güzel amel ve hareketlerde bulunanları daha da fazlasını vereceğiz, arttıracağız. Geçen dersimizde söylemiştim. Demiştim ki, millet ciddi bir takım gelecekte sıkıntılardan dem vuruyor. Olacak diyor, şöyle olacak, böyle olacak. Dünya kuraklık vesaire vesaire. Sel basacak, bir gün şeyler söyleniyor. Senaryolar yazılıyor. Hepsi de olabilir, olmayabilir de orasını Allah bilir. Fakat tehlikelerden kurtulmanın yolu, özellikle Allah'ın azap olarak gönderebileceği tehlikelerden kurtulmanın yolu, çokça salih amel işlemektir. Allah'a çokça dönmektir. Allah'tan çokça mağfiret dilemektir. Bu ayet-i kerimenin bu bölümü de bunu gösteriyor. Peki onlar ne yaptılar? Hepsi mi? Hayır. Zalimleri. Diyor ki, فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ. Biz onlara hatta deyin dedik. Onlar anlamsız başka sözler söylediler. Müfessirler bu anlamsız sözlere örnekler veriyorlar. İşte efendim, arpa içerisinde bir şey olsun, bir buğday gibi veya bir tane arpa içerisinde anlamsız bir şey. Hitta deyin, günahlarınızı bağışlayacağız, biz iyilik yapanları şey edeceğiz. Ama onlar ne yaptılar? فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ. Aralarından zalim olanlar, hepsi değil zalimler, kendilerine söylenenden bir başka sözler söylediler. Kendilerine söylemeleri emredilen sözlerden başkasını söylediler. Biz ne yaptık? فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Biz de ceza olarak zulmedenlere fasıklık ettikleri için, fasıklık etmeleri sebebiyle semadan bir azap indirdik. Düşünün. Semadan men ve selva iniyor. Aynı semadan azap iniyor. Allahü Teala haşa kimsenin vekil harcı değildir. İstediği gibi harcama yapsın, istediği gibi nimet indirsin. Başta da söyledik, onun inzal ettiği nimetler, onun kazası, onun hükmü, onun takdiri, kendisinin tespit ve tayin ettiği ölçülere ve hükümlere göredir. Devam ediyor nimetler. وَاِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَسَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. Bir de şunu hatırlayın. Musa kavmi için su istemişti çölde. Rabbim İsrailoğulları 12 tane kol Bunların su ihtiyaçlarını gönder ya Rabbi. Fekul nadrib bi asakel hacar. Biz de ona asan ile taşa vur demiştik. Hatırlayanlarınız vardır Musa aleyhisselam. Mısır'dan ayrılınca beraberinde yaklaşık küp şeklinde bir taş almıştı. İşte asa vurularak su akıtan taş bu taştır. 4 tane yüzeyi, her bir yüzeyden müfessirlerin açıkladıklarına göre her bir yüzeyden 3 tane pınar fışkırıyordu. Ve herkes ihtiyacı kadar suyunu aldıktan sonra kesiliyor. Bir başka hacet olunca tekrar o su oradan akıyordu. E böyle bir mucize göreceksin ve sen hala o peygambere inanmakta ayak direteceksin. Bizim için de bu mucizeleri biz gözlerimizle görmüş gibi iman ediyoruz. Niçin? Çünkü onu tebliğ eden peygamber sadık sözlüdür. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sadık sözüdür. Ve bir diğer maddi delil, İsrailoğulları böyle bir şey yok demediler. Hala da demiyorlar. Onun için öyle iman etmeliyiz ki şu anda Musa aleyhisselam önümüze gelse faraza, aynı taşa asasıyla vursa, 12 tane pınar fışkırtsa, her birisinden ayrı ayrı içsek, tamam bunlar vardır desek, imanımız ne kadar olacaksa şu anda da bu hakikate böylece iman etmeliyiz. Yani fiilen gerçekleşmesinin bizim imanımıza bir şey katmaması lazım. Çünkü bunun böyle olduğunu zaten Kur'an-ı Kerim işte bakın burada ve başka yerlerde söylüyor. Bu kadarı bize yetiyor. Âmentü billah ve huve alâ kulli şeyin kadir. Ben Allah'a iman ediyorum ve onun gücü her şeye yeter. Bu budur. Yani koca kaynağını görenler söylüyor. Ben görmedim bilmiyorum. Böyle kitaplar anlatılıyor. Koca bir Fırat Nehri bir taş oluktan çıkıyormuş. Ve buna benzer yeryüzündeki birçok nehirlerin ilk kaynağı, belki bazılarının ilk kaynağına gidilememiştir hala. Şartlar belki müsait değil. Öyle bir taş. Nil'in kaynağı biliniyor. Göl, o göl de koca bir efendim dağın tepesinde biliyorsunuz bir krater gölü olduğunu söylüyor kitaplar. Evet. Ne oluyordu o zaman? فَنْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا Musa Aleyhisselam'ın asasını vurmasıyla o taştan 12 tane pınar fışkırıverdi. Dedik, o da emri yaptı, bitti. قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسٍ مَشْرَبَهُمْ Her bir kol su içtiği yeri bildi. Biri diğerine zulmetmedi, kalabalık da olmadı. Bu 12 kol nereden geliyor? Yakup Aleyhisselam'ın bildiğiniz gibi 12 tane çocuğu. Önce Yusuf Aleyhisselam gelmişti, sonra öbür kardeşleri ve oradan çoğalmışlardı. Biz ne dedik onlara? Kulu ve şrabu min rizqillahi ve la ta'thu fil ardi mufsidin. Allah'ın rızkından yiyin için ve yeryüzünde fesat çıkartarak bozgunculuk etmeyin. İşte bugün beşeriyet bunu yapmıyor. Yiyorlar, içiyorlar fakat yeryüzünde de fesat çıkartıyorlar. İsrailoğullarına bu kadar lütuf ve imkan tanıyan, bahşeden Allah, siz benim nazlı kullarım olduğunuz için veya bir ayrıcalığınız olduğu için vermiyorum. Bunları veriyorum, bunlara liyakatinizin devamını istiyorsanız, yeryüzünde fesat çıkartmamalısınız. Dolayısıyla bu imkanların, bu medeniyetin, bu nimetlerin bir gün gelip sonunun, insanlık böyle devam ederse sonunun gelmemesi mümkün değildir. Kötü bir son da gelecektir hatta. Beşeriyet olarak bizleri maalesef böyle bir şey bekliyor. Çünkü insanlık bunca nimeti kendi eseri zannediyor. Öyle bir bedbahtlık içerisinde. Zannediyor ki bu kadar ürün, bu kadar hasılat, yeraltı, yerüstü, bu kadar zenginlik kendisinin mülkü zannediyor. Bunları bağışlayanın, verenin Cenab-ı Allah olduğunu hatırlarına getirmiyorlar, unutuyorlar. Dolayısıyla Allah'a şükretmiyorlar, ettirmiyorlar. Allah'ı unutturmak için ne lazımsa yapılıyor. Siz de öyle bir hayat yaşamalısınız ki her halinizle Allah'ı unutanlara Allah'ı hatırlatmalısınız. Çünkü peygamber mümini böyle anlatır. Görüldüğü zaman Allah'ın hatırlanmasına vesile olan kul. Görülünce Allah hatıra gelir. Haliniz, davranışınız, konuşmanız, oturuşunuz, kalkmanız, insanlarla ilişkileriniz, kısacası her haliniz Allah'ı hatırlatmalı insanlara. Böyle olduğumuz zaman da en azından biz üzerimize düşeni yapmış oluruz. Aynı gemide olmak, aynı sonuçlarla karşı karşıya kalmak, aynı sonuçlardan aynı şekilde etkilenmek manasına gelmez. Akşam namazı vaktinin darlığı dolayısıyla iki ayet-i kerime daha kaldı bu geçen dersimizden. Onu inşallah namazdan sonra ele alacağız, o iki ayet-i kerimeyi.